Da. A trezi. Reviu, evident. Arghere, da? De unde vine arghere? Deci, arghere, da? Și aici, da? Și acum, hai să vedem, unde poate să fie formă contrastă? De tipul ei. La viitor. Iar. Și cum formează viitor? Dar să fie un S și după aia, E. Deci, arghere. E, S, E, T. Adică, a văzut sigma, de fapt, ce face acest viitor? Are o vocală anticipată, tematică, da? După ce o pune și după sufix, o pune și ante sufix. Ați înțeles? Sufixul de viitor. Deci, anticipează vocala, asta fac verbele în rândul. Anticipează vocala tematică, de aceea și contragerile. Pentru că stângul a ajuns în această poziție între două vocale, cade, nu există. Și vocalele rămase în chiar. Adică cea anticipată și am fost și cea așa, da? Ei. Da? Agherese, de agherete. Da? Ați înțeles cum? Așa. Bun. Acesta a fost un exemplu. Aia. Șterge. Că n-am vrut o să. Exemplu numărul 2. Deci ce observi la acest verb? Repede cum o vrei. De sine, de secundă. Neta. Era asta un nec. Care e secundară? Nu e secundară. Nu, ea este medială. Nu, dar să știți că meta poate să fie și prima și secundară. Nu asta mă tentează la ăla, nu? Ci faptul că este medială, da? Deci e meta, e un mediu. Bun, nu mă deranjează prătarea. Acum mă întrebi. Înaintea lui avem o contragere. Ce doi de? Între ce? O după un L, deci iarăși ni se aprinde. Se aprinde? De. Bravo! Deci este mofeino. Lichidă. Da. Și verbul meu. Mofeino. Mofeino. De. Deci, ofer. Văd că astea sunt radical. Da? O. Ofer, și scrie și o radical, da? Așa, dar ce vreau care devine? Ofer, care de obicei? Da. Deci, de obicei, acest io se asimilează la lambda și devine o felilor. Din ofelio, felilor. Deci, lir, de l, da? Ofelio înseamnă a trebui. A trebui. A avea nevoie, a fi necesar. Da? Chiar și a datora. Da? Mă rog. Deci, mai multe deci. Ia să vedem noi. Ce poate fi ofelio? La fel, avem un E urmat de un sigma și apoi de un omicron. Poți să-mi pic peste, nu? O fel. Așa, deci radical. O fel plus epsilon. Vocal anticipativ. Vocal anticipativ. Apoi da? Avem sigma de viitor. Da. Apoi omicron. Omet. Da. Și meta. Ia să vedem. Ce se întâmplă? Cade sigma. Și contract E și omicron la 1. Deci, automat, dacă primul element poate accent, rezultatul ce îmi ofer? Oferul meza. Hai, mai mergi? Ați început să vă desceniți? Bun, deci. Ia. Următor. Asta e faină. Dar știți? Dacă nu știați cum reacționați. Deci să zicem că aici avem ceva contrast, da? Da. Bun. De fapt, asta ar putea să fie foarte bine un... Aorist. Nu. Nu. Nu. Nu. Un radical. E un radical. participante. Ca să formez un prezent, trebuie să îi mai pun ceva acestui realizare la zare. Ion. Deci L, sau mă rog, L, nu știu mai atât, sau un ion. Și se întâmplă în rășinii, ca și în rășinii, dar schimbă loturile. Deci, undeva, eu fai. Nu. Dar radicalul în continuare este formă. Da? Deci, așa mă gândesc. Revenim la fane. Să ne încercăm, așa va fi. Fane, S. Empiric. Fane, S-A-I. S. E. Fan. E. S-A. S-A-I. S-A. Fane. Fane. Și etapul e la subscris. Da, de la apă de scris. Afanes și... Așa ai scris? Așa merge să scriu, da? Da. De ce? Da, e. Păi nu e. Ce vrei? Așa e. Ce vrei? Ce vrei de la mine? De ce să nu fie? Ceva nu e regulă. Așa. Așa nu există să fiu așa. Nu, nu. Eu așa am zis așa. Dar care a zis? Eu am zis că așa e bine. Da. El a zis că așa e bine. Eu am zis că așa e bine. De ce nu sunteți copres? Păi n-ar trebui să fie un sai? Da, da, se contrage. Prima. Care e prima? Păi, de fapt, este întâlnirea lui Sai cu vocala tematică de dinainte, Epsilon. Deci, doriți să fie și mai clar, da? Și fac unii. E. S. E. S. Ani. Prima dată se petrece vocala dintre E și Sai. Da. Deci? Care S. Deci, acolo apare etapul Iota subscris. Ce faci cu asta? Deci dacă vine, da? Că chestia asta ți-a regris-o la asta, da? Așa. Asta pusese. A, și acum mai cade încă o dată sigma și rezultatul contragerii este același. Da. Asta înseamnă că purtător de accent era primul epsilon. Da. Deci, fane este un viitor negativ. Mediu. Contrast, nu? Viitor contrast? Mediu. Persoana a doua? Singura. Deci o să spune. Dar tu te-ai zăpăcit de tot cu Saira. Nu mai vede deloc. Dacă te zăpăcești, scrii tot. Ca să vezi, da? Și întotdeauna contragere se întâmplă de la coadă spre cap, da? Deci este bine să faci cu copilă contragere, da? Păi, nu ce înseamnă? A arăta. Da, a arăta, a cățișa, a apărea. Așa. Și mai avem pleusele. Să șterg aici. Dacă vedeți o formă pleusele, ce îi faceți? O desfacă. Asta are digama, nu-i așa? Nepo? Asta nu e cu digama? Știi tu, dar dacă nu știi că e cu digama, că nu știi, uite, nu știi. Bun, avem un T, care este o desinență de a doua plural, apoi avem o vocală tematică epsilon, avem un sigma care ne arată un viitor. Și avem radicalul pleu. Care? Radicalul care? Pleu. Așa, am zis că ai zis pleu. Pleu. Noi știm că de obicei, radicalele în eu sunt fostele e-digama, nu? Epsilon-digama. Și de multe ori acest digama dispare încă de la prezent, de la prima formă, de pe fara întâi. Dacă vreau să dau un omega, da? De ce? Pentru că prin dispariția lui digama, nu că de ce, ne găsim noi dicționarul contrast. De ce? Pentru că între epsilon și omega, Vina mă nu lasă să se întâmple contragerea, fiindcă nu rezultă ei. Deci, în dicționar, eu voi avea o formă necontrasă, ple și o, nu pleoplo. Ați înțeles? De ce? Pentru că aceste verbe, uitați-vă cu acesta, deci care a fost dinama, sunt verbe în dinama, da? Iar dinama prezentă are această condiție, dar cum această condiție? Nu lasă să se contragă vocale decât dacă dau ei. Și într-adevăr, în timpul flexibului, se contragă la acele persoane la care putem avea contragere ei. Între ei și omega niciodată nu va fi ei. Rezultat al contrariu. Și atunci rămâne așa, fără să contrag. Da? Deci, mai degrabă, ne gândim că o formă de tipul pleu ar putea să fie ple plus omega la persoana t-singular. Da? Având în vedere că y-singular ar putea să fie vechiul digama. Da? Și ne rămânim, căutăm în dicționar. Nu există verbul pleu o, dar există verbul ple o. Cu y dintr-un digama vechi căzut. Da? Deci e foarte clar. Da? Ați înțeles? Eu vă învăț să vă conținem empiric și să faceți pașii care trebuie acum, că după aceea nu se mai face. Dar la început trebuie să facem niște pași. Și dacă să zici ceva, îmi voiesc. Da? Și trebuie să ne zdrăbeam. Multă răbdare. Ia. Ia, vreau asta înseamnă. Practica, a plutit. Aha, seamănă cu ploi. Păi, de acolo, acolo. Da? Obiectul plutitor, adică corabia. Da. Ia să vedem. Ce spuneți despre? deci o să vă dau la semnaj de formă și faceți aceeași pași, da? Am where place. Ok. Care este? Și pe unde ai? Mai mult ca sigur sunt verbe în izo. Da? Noi știm că verbele nizo și ele contra, au forme contrase. Da? Și dispare Z. Că izo, de fapt, Z-ul ăla nu apare ca sufix de prezent? Da. Și de-aia nu-l mai regăsim. Omega este desinență de prezent. Și Z sufix de prezent. Și deci rămânem doar cu I? Da, cu I. Deci, de unde ar proveni? Heiri, ume. De la un Heiri, zo. Zo, ume. Heiri, de la un Heiri. E, ome. Heiri, o, sem, some. Heiri, e, some. Deci, Heiri. E. E. Ce? Sigur. Adică ce? Adică vocală tematică. Nu, asta nu e vocală tematică, nu știu cum se numește. De pre... Tematica, da, este omicron. Așa, da, anticipat, da. Da? Apoi un sigma. Da, zic. Apoi un sigma de micror, apoi vocală tematică omicron. Da? Și apoi desinența mea. Așa. Cade sigma. Da. Intervocalic. Da. Așa. Și accentul fiind pe epsilon. Da. A, rezultatul este un cu circumflex. Hai, zi. Ce simplu. Ca bună zi. Da. Deci verbele nizo au nizo contrase. Și verbele nizo. Să ne uităm la chereiste. Heizo înseamnă a manevra sau a palma. Chere este. Deci avem un eiste și o contractură, da? Atașată pe? Pe un... Pe o? Chei, chei e rog. Da, uite ce repede s-a dus. Deci chiar e o, adică chei e rog, care se atunde, atunde oarea, care se atunde, popoarele pastorale nu se atunde, nu pe ele se atunde, ci oile. Mai de ce? Deci, era sigur că erau pragmatice, erau practice, da? De ce tundeau oarea? Nu ca să fie frumoasă, să se vadă bine pe pășuță. Și nu ca să ia blana, adică luna, mai bine zis. Dă-ne blana, oile. Da, am aflat de mai mult lucru. Știați că porcușorii de Guinea se tund? Știați că la Africa știați. Am și ajuns la știați că porcușorii de Guinea se tund? Da. Poate aceea așa în venile lor, în venile lor naturale, când trăiesc în grupuri, există un individ care se... Se croșetează. Există un individ care îi unde pe toți ceilalți, da? A aparat? E mai tunde. Cu ciții. Hai, nu spune. Da. Iar... Și cum le zice? Dragi la cum e iubită oare? Să păr și simplu ăsta are un cap și ce? Bine, părul lor este uniform distribuit pe întreaga suprafața părului și interesant este cum acele militante reușite să-i pună uniform. Ia să-i pună să le pună și pe mai da, nu e da, când stau singuri, când cineva are un singur exemplar, atunci exemplarul respectiv se pune să se pună în el. Și de regulă rămâne cu câte o trenă. Pentru că nu ajunge la coadă să-și... La coadă să-și... Ca o veniță. Exact, da. Da, ce se pare. Nu te le e cald? Și de cald. Am înțeles că uneori și de foame, când le lipsește frânul, se apucă și își mănâncă propriul păr. Eu nu au fi acuminat nimeni părul. Sunt autofagi. Eu zic că mai degrabă filofagi. Autofagi, nu mai rămâne nici nu. Da, cum să zic, nu știu, îmi plăcut. căldură. Deci, ia să vedem. Mai vrea ce bine că ați observat în cheie. Deja mă bucur. Un salt calitativ extrem. Adică, da, bun. Deci, de unde vine chiar este? De la deci, chiar trebuie să fie animal, nu? Da. Chiar. S. E. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. Adică chiere bun. Este ce am și fac eu din voi aici. Ia să vedeți. Am avea un singur exemplu, sau exemplar, și anume. Termunta. Deci, circumfere, deci o contrage. Toată treaba asta se adaugă, deci contragerea cu rezidența se adaugă pe ceva în urmă, adică pe un radical, practic. Da? Termunta. Și antenă. Eu. Adică. Termunta. Termunta. Ce înseamnă termunta? Am întinde. Da? Am întinde, am dreptat. În sensul de a adică adreptat sunt de a atinde, nu de a adrepta pe care dreapă, da? O, două, ci mai degrabă tehnul atinde de a adrepta un fir sau de a adrepta un ei. Babe, un fir de păr. Că se înțeles din imaginea aceea, din Caragia, nu mai știu, era parcă Michiduță, nu știu cine era. Nu Michiduță, stai, dar e mare pe cine, așa. Care s-a dat cu premisă o muncă. Cum trecea mea se îndrepte unei babe rele, da? Dar mai un fir de păr care de ce îl trăgea și scuipa, pe aceea se îndrăgea mai da, am uitat în fine. Da, dar în fine, l-am și de mult. Deci, până când s-a scârbit și diavolul. L-ați mors și până. Da, nu l-am mai venit, n-a reușit. Deci, da? Îmi dă un mărcășor de mine. Îmi dă cu totul. Deci, ce e, da? Ionu, a, nu, am trecut peste avem un epsilon, care este o vocală tematică anticipată. Ion, da? Sigma. Apoi, E, O, omicron, care e vocala tematică, și cum zisă, și tai, deține înseamnă. Care e S, E, O, la U. E, O, la U, ce e. Deci, rezultă un demon, tai totul, da? Da. Gata? V-ați dăm literă? Da. Așa. Ne-am dăm literă. Acum și de ce, la faza a doua, așa că ca și ăla micu cu baba, așa stau și vreau să fac ce se crede. Mai mult de eu fi, să încercăm să facem niște traduce. Și apoi de tot. Deși traduce nu cred că mai degrabă de profesor, știți de ce? Că tocmai am făcut chestia asta care se referă și la recunoașterea de forme. Dar mai degrabă de rog și o să facem acum. Ia să fiți așa. Arion a fost salvat de un delfin. E frumos și scurt, ca să nu obosiți. Doi. Ganimedes a fost răpit de Zeus. Ia să vedem acum ce mai era o preocupare predilectă de azi, nu? De ce am fost răpit? O secretă, dar nu e al lui Zeus? Da. Era preocupare predilectă. Dacă n-a avea putere de convingere. Deci, era un zeu vrăcios. Era un zeu pofticios. Într-adevăr. Un zeu cam pofticios. Poftea tot felul de lucruri. Într-adevăr și pentru că se putea să-l fie oricând. Nu vedeți să-l timp, doamnă. pe Caucaz, bineînțeles, muntele Caucaz, din porunca lui Zeus, iar Zeus. Face ceva rău. Așa. O să vă dau un pic pentru toate, haideți să mai, da? Deci, Arion. Da, Arion. Sozo. A, Salva. De către, știți, Hipo. Plus, geniul. De Delfis. Delfis. Delfinos. Delfin. Ganymedes. Da? Ganymedes, mă rog. De la Zeus, genitivul este Dios. Genitivul Dios. Dios. Da? Genitivul lui Zeus este Dios. Deci avem Zeus Dios. Da? Di-i. Da, timpul, da? Da. Di. Da. Dia. Sau Zen. Da. Sau Zena. Da. Și vocativul Zeu. Da. Și vocativul este Zeu. Da? Deci ne știți pe astea, da? Le-am dat așa că poate ne mai interveniți în texte și vă sunt de mă rog, acolo, da? Nu uită de Zen și Zena în casă. Da. Harpazo arăbi. Deci am nostru răbăreț. Da, la Harpazo. Harpaz. Harpaz. Harpazo. Da. Așa. Hephaistos. Acrilomi. Prostelo, Prostelo, Prostelo, Prostelo, Prostelo, Prostelo, Titan, Titan. Titanos. Cristina, Timan. Titan. Eu n-am crezut. Titan. Titanos. Prometheus. Ia, pro. Me. Theus. Da? Prometheus. Prometheus, mă rog. Prometheus, poate că e bine. Cau, Casos. Cau, Casos, Cau, Casu. Cau, Casos, Cau, Casu. Cau, Casos, Cau, Casu. Horos. Prosta Paporunca. Dacă vreți să puneți și unde întreabă la ce s-ar. Horos. Horos. Horos. E da, Horos? Do. Okay. Dacă e un os, sigur că e do. Așa, deci e altul. Porunca prostă acum. Prostă acum dos. Și răspundeți, da? Deci ați copiat toate cuvintele? Da? Bun. Bine, bine, bine. Nu iau trecuri. Da. Trebuie să zice, n-ai, l-am întâlnit într-un text pe n-ai. Da. A fost așa de cântat. De ce? Știam cum este neobreacă, dar neobreacă aveți până atunci nu mai întâlnise niciun fel de... Nu? Altfel. Ia zis. În ce Cred că l-am întâlnit cuvântă la clar. Uh-huh. Am mai întrebat la așa de cum? Clasa a doua. A, văzut că a doua. Ia, cine vine să facă primul, prima propoziție? Da. Mai pun articol? Bineînțeles. Vorba despre o legendă bine știută, apare chiar în Teodor, prin cartea întâi, 23. O arimă. De unde știi? De Zinos. Da. A fost salvat, care este soțul. Și pot să folosesc un participiu pasiv. Nu în participație, un aurist pasiv sau... Da. A fost salvat. Pe asta a fost folosește. Deci de știm radicală de la sens. Prometea. Deci tot. Medea. Da, asta depinde de cuvântul care Are ce promotarea propoziției. Da. Ce sunt cu la prima oară? Ce sunt cu la prima oară? Unde l-am dus? Același lucru. Dar la această poziție? Dar am făcut același lucru. Acum facem... Mă referam la tot exerciții am făcut. Am făcut cuvinte, să le recunoaștem, să recunoaștem formele pe care ne-a dat profa, să le creăm forme de dicționar, dar împreună cu profa. Da, întrebare, propozițiile astea vi le-ați dat, iar pe caiet deja le aveți da, scrise? Da, în română. Și noi trebuie să trecem în greacă. Dăm și mie, simt și mie. Deci. Care e următoarea, de exemplu? Arion a fost salvat... Nu mai există, astea trei. Astea trei, simt propozițiile am urmărat. Arion a fost salvat de un delfin. Știam eu că e un delfin pe undeva de aici. Delfinus. Ganimedes a fost răpit de Zeus. Ganimedes. Ganimedes. G-g-g. Ganimedes, așa. A fost răpit de Zeus. Haistos a fost pironit de Zeul Prometeu. De Titanul Prometeu. De Titanul Prometeu. Pe muntele Caucaz. Din porunca lui Zeus. Da, în 2009. Trațat Adrian Camel. Cu 21 de rubine. 21 de rubine, da. Înseamnă că este mare. E mai mare așa. Da. Aceasta e, mă rog, de feminine așa. Cam 15. Cam 17, dacă sunt mai mare. Multe rubine. Da. Rubinele nu sunt. E adevărat, la ceasurile pe desă, până la 19, așa ce puteți da, la 20 de aveau rubine adevărate, naturale. Numai că apoi au inventat elvețienii metoda de a crea rubine sterice, cum ziceam la profesoară, și ele sunt folosite pentru că se uzează... Nu sunt sincerice, se uzează aproape niciodată, sunt folosite pentru primii oameni. Ca un ax, două axe? Axuri. Pentru că axele sunt cele desenate. Așa de câte rubine? E un rubine. Păi, da, dar asta ce înseamnă? Că numărul de rubine este egal de cele mai multe ori cu numărul de bilioane. Și cu câte mai multe bilioane, poate fi mai multe mecanism. Mai multe bilioane. Ce se... La bicicletă așa, da.